राम। यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुता जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2052 के अनुसार 25 जून 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। हमारा पहले ख्याल नहीं था, अब ख्याल आया है तो लोकेश में द्विविधा निष्ठा बताया है। द्वाभिमुख पुरुषो लोके ऐसा बताया है। कर्मानुबंधीन मनुष्य लोके क्षिप्र ही मानुष्य लोके क्षित्र भवति कर्मजा। ये लोकी बात बताई। दोनों निष्ठा सांख्य निष्ठा योग निष्ठा लौकिक है ऐसा गीता में आया है। हमारे तो पहले ख्याल नहीं था, इधर अब देखा तो बात हुई है। और भक्ति को अलौकिक बताया। उत्तम पुरुष तत्व अन्य लोके अक्षर से लोक है। उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मिक उदाहरण यो लोक का त्रय मावेश विभर्ति तीन लोगों में प्रवेश है, तीन लोगों का भरण पोषण करता है। तो ऐसा मालूम होता है कि ईश्वर परमात्मा सबके मालिक है। उसके अपरा परा दो प्रकृति है। अपरा प्रकृति है उसमें तो है कर्मयोग, और परा प्रकृति है उसमें ज्ञान योग। और भक्ति का प्रेम ये है भक्ति योग। ऐसा गीता के देखने से मालूम होता है। ऐसा इसमें आप लोग खोज करो, कोई दूसरी बात मिले तो मेरे सहारा मिलेगा। गीता पर आप विचार करो, देखो ये मेरी धारणा हुई ऐसी। ये जो कर्मयोग है ये भौतिक उन्नति है, ये भौतिक साधना है। और परा प्रकृति है ये आध्यात्मिक साधना है, और भक्ति की है ये आस्तिक साधना है। ऐसे भेद है इनमें। शेष बात मालूम देती है भाई, इसमें लिखा है गीता में वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ, ऐसी बात लिखी है। ऐसे ज्ञान योग कर्मयोग के लिए नहीं लिखी है। वो तो बनेगी, मर्यादा तो रहेगी। मर्यादा नष्ट करने का तात्पर्य नहीं है। तात्विक बात बताते हैं कि तत्व ये है वास्तव में। मर्यादा सब में रहेगी ठीक तरह से। अगर भक्ति के योग में मर्यादा नहीं है तो मर्यादा रहेगी कहाँ? ये गुरु शिष्य की सब मर्यादा रहेगी। ये सुनने से आप समझे नहीं, इस वास्ते बैम पड़ता है कैसे मर्यादा रहेगी। मर्यादा भक्ति में बहुत बढ़िया रहेगी। तात्विक एक विचार है, जैसे सोना है तत्व से एक सोना होते हुए भी ऐसा नहीं कि पैर में पहना, हाथ में पहना, हाथ में नाक में लगा ले, नाक का कान में लगा ले, ये नहीं होगा। तत्व से सोना होते हुए भी अपनी अपनी जगह होगा। ये वास्तव में सबसे दुर्लभ और सबसे श्रेष्ठ बात बताई है ऐसा मालूम होता है। इसमें किसी का निरादर, किसी का तिरस्कार, किसी का विधि आदर ये नहीं है। तत्व बताया कि यहां पहुंचना है हमें। हमें अंत में यहाँ पहुंचना है। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, लय योग, हठ योग, राजयोग, कई तरह के योग है, पर इन सब योगों में वास्तव में वासुदेव और सर्वम यहाँ पहुंचने से पूर्णता है। काल के मैंने एक दिन कहा था कि मनुष्य में तीन शक्ति है, एक जानने की शक्ति है, एक मानने की शक्ति है, एक करने की शक्ति है। तो करने की शक्ति मुख्यतः हो उसके तो कोई काम कर्म योग है, और जिसके जानने की शक्ति है, जानने की ज्यादा जिज्ञासा है, उसके लिए है सांख्य योग, और मानने की शक्ति है किसी को मानने से उसे उसके लिए है भक्ति योग। ऐसे एक दिन व्याख्या दिया था, कहा था। तो तीन शक्ति हरेक में देखने में आती है, आपकी वो चौथी शक्ति देखना हो तो बताओ। श्रद्धा विश्वास करने के लायक परमात्मा है। शास्त्रों में विचार का विषय तीन लिखा है, जगत जीव पर आत्मनाम, जगत का जीव का परमात्मा का। पर इनमें दोनों में मालूम ये होता है, जगत और जीव दो तो विचार का विषय है, परमात्मा विषय विचार का विषय नहीं है। कारण क्या है कि विचार का विषय वो होता है जिसका हमें ज्ञान होता है, तो ज्ञान होता है वो अधूरा ज्ञान होता है, उसे पूरे ज्ञान के लिए विचार का विषय है। तो मैं हूँ ये अपना ज्ञान है, शरीर है, संसार है, ये अपना ज्ञान है। तो संसार तत्व से क्या है, अपना स्वरूप क्या है, ये दोनों विचार का विषय है। ईश्वर तो मानने का विषय है, इसमें माने अथवा न माने दोनों बात है। ईश्वर को मानो तो अच्छी बात, न मत मत मानो। विचार का विषय नहीं हो सकता वो, क्यों किसी तरह से सामने आवे तब विचार का विषय होता है ना। सामने ये चीज आएगी क्या चीज है, तो विचार का विषय जीव और ये शरीर संसार ये है, और ईश्वर है वो मानने का विषय है। ईश्वर की बहुत विलक्षणता है, अलौकिकता है। आप कर्मयोग करें, ज्ञान योग करें, इसके सिवाय दूसरा कोई अनुष्ठान करें, ईश्वर को माने न माने, चाहे खंडन भी करें, पर परमात्मा कोई फर्क नहीं पड़ता उसे, उसकी कृपा में फर्क नहीं पड़ता, सबके सूरज बड़े में फर्क नहीं पड़ता। ये भजन थी तुम्हारा भक्त्या मई तेषापे, ये बात विशेषता हो जाती है, पर दूसरों के प्रति कुछ उपेक्षा उदासीनता तटस्था ऐसा नहीं है। सब के सब मम प्रिय, सब मम उपजाई, सब मेरे पैदा, सबके ऊपर मेरी कृपा, सब पर मोरी बराबरी दया, सब पर दया वैसी है, वो जो चाहता है उसे वो चीज मिलती है। ये बात है, भगवान की बात ऐसी मेरे को संतोष मिली है कि जो कोई व्याकुल होता है, चाहता है, तो उसकी चाहना भगवान पूरी करते हैं। बहुत विलक्षण परमात्मा का वो स्वरूप, बहुत ही विलक्षण है, सब पर ही कृपा है, और समग्र ब्रह्म में आ जाता है सब, ये ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, और तो क्या द्वैत, अद्वैत, विशिष्टा द्वैत, शुद्धा द्वैत, देता द्वैत, असिंध वेदा भेद, ये संप्रदाय है, सब आ जाती है। और संप्रदायों में आपस में थोड़ा मतभेद रहता है, और उसमें एक विलक्षणता ये मालूम थी कि वासुदेव स्वर्ग होने पर इसमें मतभेद नहीं होगा। मतभेद कैसे होगा, कोई व्यक्ति है ही नहीं, यार शंकराचार्य है, वल्लभाचार्य है, रामानुजाचार्य है, विष्णु स्वामी है, चैतन्य महाप्रभु है, ये आचार्यों में बने, बड़ी बड़ी संप्रदाय है ये, तो उनमें संप्रदाय हुए तो उन संप्रदाय के अनुसार भी आचार्य बड़ा पद्धति वो है उनकी। पर वासुदेव सर्व में होने के बाद में फिर संप्रदाय कैसे होगा। इन बातों में मेरी समझ में, मैंने जहां तक पढ़ा है, पढ़ाई की है, पढ़ाया है, पढ़ा है, चिंतन किया, विचार किया, जिसमें ज्ञान की प्रधानता मालूम थी मेरे को, ज्ञान की सबसे ज्ञान, तब तो ज्ञान है ये मुख्य मालूम दिया। परंतु अब गीता देखने से और ग्रंथों के देखने, और ग्रंथों में ज्यादा देखा नहीं है, परंतु विचार करने से भक्ति की मुख्यता है, ये बात अब थोड़े दिनों से विशेष आई है मेरे मन में। युक्ति संगत ऐसी है इसका अर्थ ये नहीं है कि ज्ञान कोई मामूली चीज है, तत्व ज्ञान ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों में ही है, दोनों से अलग भी है, दोनों से अलग केवल भक्ति योगी है, केवल दोनों निष्ठा तो योग की लौकिक है और उत्तम वो अलौकिक है, उसकी निष्ठा अलग है। तो इसमें अपने साधक संदेह में देखा है कि जैसे कोई मिठाई बनाई जाए तो उस मिठाई में घी और दूध आदि गोरस मिल जाएगा तो मिठाई बढ़िया बन जाएगी, और कोरा घी दूध पी ले तो मौज हो जाएगी। तो भक्ति ऐसी है, घी दूध है जिसे मिला वो बढ़िया बन जाएगी वो, और कोरा घी दूध बिल्कुल मौज हो जाएगी, ऐसा मैंने लिखा है, निरीक्षण का है। और भगवान की दया वो ज्ञान योग में चलते उन पर भी दया है, कर्म योग में चलते उन पर भी दया है, वो भी भगवान का ही मत है। भगवान ने कहा है मेरा मत है ही कर्मयोग भक्ति योग। पर तीन विभाग अच्छा लगा कि भौतिक जगत है ना, भौतिक जगत, तो भौतिक जगत में रहने वालों के लिए कर्मयोग बढ़िया है। संसार को सच्चा माने कि संसार सच्चा, आज तुम्हें बताया था, अरे संसार को सच्चा माने वो भी साधना करके परमात्मा प्राप्त हो सकता है। बात क्या है कि अपना स्वार्थ है ना, वो अपना अभिमान और अपना स्वार्थ मेरे को मिले ये बाधा है खास। किसी मार्ग में चलो कहीं रहो, ये स्वार्थ बाद है, ये बाधा अहम अभिमान और स्वार्थ मेरे को मिले, मेरी मुक्ति हो जाए, मेरे कल्याण हो जाए, मेरे को भगवान मिल जाए, मेरे को प्रेम मिल जाए, मेरे को मिल जाए, मेरे को ज्ञान मिल जाए, ये वहां तक तो ये मेरे की बात चलती है। इसका त्याग करने की आवश्यकता है, भोगों का संग्रह का, मेरे को मिले मेरा, ये मेरा है मेरापन, मैं और मोर तोड़ते ही माया है ये। सर्वथा भगवान पर निर्भर हो जाए। कर्मयोग में यही बात है, अपने स्वार्थ का अभिमान का सर्वथा त्याग कर दे तो उसमें होता है। एक बात ऐसी दिखती है हमें कि तत्व ज्ञान होने पर तो एक विचित्रता बात है, आप क्षमा करना भी बुरा मत मानना, अत्यंत वैराग्य होने से वो कर्म ज्ञान योग का अधिकारी होता है, अत्यंत विरक्त होता है ना। भागवत के एकादश के 20वें अध्याय में लिखा है तो ज्ञान योग है अत्यंत वैराग्यवादी है, अत्यंत वैराग्यवान होता है उसके हृदय में कोमलता होने पर भी कठिनता कठोरता रहती है, कठोरता रहते हुए भी कोमलता होती है, दयालु होते बड़ा दयालु होते हैं परंतु उसकी उदासीन वृत्ति रहती है, कोई सुख योगे दुख योगे क्या हो क्या नहीं है, ज्ञान योग में उदासीन वृत्ति रहती है और कर्म योग में सेवा वृत्ति रहती है और भक्ति योग में दयालुता कृपालुता घुलने सुनता ये ज्यादा रहती है, ऐसा मालूम होता है, उसमें कठोरता नहीं आती। तो कोमलता जिससे हो जाए उससे उद्धार जल्दी होता है, वह कोमलता भक्ति योग में भी काम देती है, देती है, वह कर्म योग में ज्ञान योग में उसमें भी कोमलता होती है, बड़ा क्या काम करती है। तो प्रेम की एकता चाहिए, तत्व की एकता स्वतः होगी, तत्व तो एक है ही, दो होगा कैसे, दो हो कर सका है, वो तो है ही एक तात्विक एकता तो है ही, पर तात्विक एकता से भी प्रेम की एकता विलक्षण है, उसमें रस विलक्षण है, आनंद विलक्षण है, अलौकिक आनंद है, ऐसा मालूम होता है। ऐसा गीता भी मत चित्ता मत गता तेषाम अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जम तमाश अज्ञान देता हूँ मैं, ददामी बुद्धि योगी कर्म योगी दे देता हूँ, सब कुछ दे देता हूँ और अपने आप को भी दे देता हूं, ऐसी विलक्षण मालूम देती है बात। सभी बड़े श्रेष्ठ योग है सभी, और कोई पक्षपात आग्रह नहीं रखे तो तीनों में ही हो जाता है, तीनों एक हो जाते हैं, अगाड़ी चलकर वो भी प्रेमी हो जाएंगे, तत्व की भी प्रेमी हो जाएंगे, कर्मयोगी भी प्रेमी हो जाएंगे, प्रेमी भी प्रेमी हो जाएंगे, सब एक स्थान पर पहुंच जाएंगे। कब के एक का पक्षपात न रखे, जिद न रखे, आग्रह न रखे तो तीनों को तत्व एक स्वतः ही हो जाए, स्वाभाविक ही। उसमें कोई ज्ञान योगी भक्ति से वंचित रह जाए ऐसी बात नहीं दिखती है। स्वाभाविक ही एक हो जाएगी। अगर वो विचार कर लेने ज्ञान योग श्रेष्ठ भक्ति तो वह मूल्य है तो उसको नहीं मिलेगा। वो पहले तिरस्कार कर देता है ना, अपमान कर देता है तो नहीं मिलता। अपमान भी भगवान ठाकुर जी नाराज नहीं होते, वो उस तरफ से हट जाता तो वो चीज उसको नहीं मिलती। ऐसे ही भक्ति होगी कहते हैं ये तो सब मायावादी है द्वार है, तो उनको वो सब एकता नहीं होती प्रेम होने पर भी। तो ऐसा जिद अपनी की न किसी की उपेक्षा उदासीनता न करे, आचरण अपने अनुष्ठान करे अपने एक ज्ञान योग से ज्ञान योग में चले, भक्ति योग तो भक्ति योग में चले। भक्ति पक्ष हट नहीं सठता ही, वो सठता ही हो जाती है। हट ज्ञान योग का रखो कोई दोष नहीं है, परंतु सठता ही नहीं होनी चाहिए। दूसरा तिरस्कार अपमान उपेक्षा ये नहीं होना चाहिए, तब एक हो जाए। तो प्रेम में एकता होती है, वैसे ज्ञान में एकता नहीं होती। इसी बात मैंने एक दिन कही थी, कई बार कह देता हूं, जैसे धन है वो धन बड़ा श्रेष्ठ है, सबसे अच्छा है, सब काम आता है, परंतु धन की अपेक्षा लोभ विशेष है। लोभी आदमी जितना धन का मतलब समझता है, जितना आकर्षण होता है, लोभी नहीं हो तो धन पर आकर्षण नहीं होता। तो तत्व ज्ञान तो है धन और प्रेम है ये लोभ है, ये तत्व ज्ञान का लोभ। तो लोभ वृत्ति है उसे धन का महत्व बढ़ता है, ऐसे प्रेम वृत्ति से ज्ञान योग का कर्म योग का सबका महत्व बढ़ता है, उसमें आनंद विशेष बढ़ता है। तो बड़ आनंद विशेष होता है लोभ के कारण से, धन केवल धन आनंद नहीं दे सकता। धन कीमती तो रहेगा ही, मन कीमती होने पर भी वो आनंद उसका भी होगा, धन में भी आनंद होगा, परंतु लोभी पर जो असर पड़ता है तो वो विरुद्ध पर नहीं पड़ता धन का। तो लोभी जैसे धन का, इस तरह से भगवान का प्रेमी होता है वो लोभी होता है, उससे भगवान का तत्व का योग का बहुत विलक्षण प्रभाव पड़ता है। तो ये तो लोभ है नीचे लग जाने वाला, वो ज्ञान से भी उछल जाने वाला, ऐसे मालूम होता है। अब इसमें शंका हो आपको प्रश्नोत्तर हो तो आप बात करो। वादे वादे जायते तत्व बोधा वादा प्रवदता, हम भगवान कहते हैं तो अपने निष्पक्ष होकर सरलता से बातें करें, उन बातों में जो जिसे विचार करें। मेरा विचार रहता है ऐसा, मैं अभी भक्तियों को श्रेष्ठ बताता हूं, पर बताने पर भी मन में पक्षपात रखना मेरे को अच्छा नहीं लगता है। भक्ति का पक्ष रखूं ऐसा अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं। अब जैसे आपने बताया इसमें तो पक्ष नहीं, अब जिस ढंग से बताया आपने इसमें तो पक्ष मार्ग नहीं, वो पक्षपात में अच्छा नहीं लगता है। ज्ञान मार्ग में भक्ति को, तब तो मैं इस बातों को ज्यादा जानता नहीं था, जब मैं पढ़ता था उन बातों में मेरे को ऐसा संग हुआ ही नहीं, इतना विचार होता ही नहीं था। उस समय में भक्ति को संवादी भ्रम वाला है, भ्रम होता है दो तरह के, संवादी होता है एक विसंवादी भ्रम होता है। तो संवादी भ्रम है वो भक्ति है, वो संवादी भ्रम है। तो ये मेरे को रुचते नहीं थे, जवाब मैं दे नहीं सकता था, परंतु उसको भ्रम बताया तो भ्रम हमारे जचता नहीं था। आया संवादी भ्रम है, विसंवादी भ्रम है। विसंवादी भ्रम तो संसार का है, संवादी भ्रम वो है तो भ्रम पर तो अगाड़ी काम ठीक हो जाता है। तो भक्ति है तो संवादी भ्रम पर तो अगाड़ी ज्ञान हो जाएगा, इस बात में वो भी ठीक है, पर भ्रम है वो भ्रम मेरे को अच्छा नहीं लगा। भ्रम कैसे है ये, वो अच्छी नहीं लगती बात। तो उस समय में भी संवादी भ्रम भक्ति को कहता है, ग्रंथ तो मैंने ज्ञान के ही पढ़े, ज्ञान के ही अद्वित मार्ग के पढ़े हैं, उनकी परीक्षा दी है, हमारे महाराज थे विद्वान वो इसी के थे, अद्वित सिद्धांत वो मानने वाले थे। उनमें एक बात थी, अद्वित सिद्धांत मानते पर विष्णु भगवान भक्त थे, विष्णु सहस्त्रनाम पाठ करते थे, अद्वित सिद्धांत भक्ति के संस्कार थे। इस बात से ऐसा संग मिला है मेरे को, स्वाभाविक कुछ भक्ति के संस्कार मेरे पहले से है। आज बोला अब क्या सुना है बताओ, महिमा भक्ति री महिमा तो और क्या बताऊं, भक्ति तो माँ है, ज्ञान में बैठक बेटा है, बताओ महिमा किसकी हुई? भक्ति माँ के छोरा है, ज्ञान में बैठा ये आया, ये भागवत माया, ये भागवत महात्मा आता ही है। भक्ति तो बूढ़ी हो गई वृंदावन में आकर, वो तो तरुण हो गई, बेटा बूढ़े रह गया। चेत बड़ा हवा कर रही है माँ, नाथ जी आएगी क्या दशा है, ये महाराज मेरे बेटा बूढ़ा हो गया तो सही। माँ तो छोटी बेटा बूढ़ा, बताओ ये कोई बात है? विश्वास दे, भक्ति के बारे में बहुत विचित्र है। भक्ति वालों को ज्ञान वैराग्य सब अनिच्छुत आवे भरियाई। रामन गए जबरदस्ती आ जाए, ज्ञान आ जाएगा, वैराग्य आ जाएगा, आप से आप आ जाएगा। भक्ति सुख है, मोक्ष सुख है, वो भक्ति के अंतर्गत आ जाता है। प्रेम का सुख ऐसा माना है, वो आ जाएगा आप से आप। तो भक्ति होने से भक्ति मन निष्ठा स्वपाकार अभी पुण्याती सबको पूर्ति कर देती है। भक्ति भक्ति में एक प्रेम रस होता है, प्रेम वो प्रेम है ना, तो द्वैत अद्वैत मत भेद होता है। प्रेम इस मत भेद को नहीं स्वीकार करता, प्रेम भेद को नहीं चाहता है। विशेष अद्वैत अद्वैत सिद्धाद्वैत अद्वैत द्वैत ये नहीं होता है। भक्ति तो प्रेम में लगा लगा सब में प्रेम, सबसे इसमें सबसे इसमें ऐसा है। भक्ति के अंतर्गत सब आ जाते हैं। इसका यू नहीं समझना चाहिए कि भाई ज्ञान हो उनकी भक्ति नहीं होती, कर्मियों की भक्ति नहीं होती, वो सब हो जाते हैं। भक्ति माता है तो ज्ञान वैराग्य सब आ जाएंगे, बड़ी प्रेम में आ जाएंगे। बहुत ऐसे आदमी कम मिलेंगे जो ज्ञान की प्रधानता है, भक्ति आदि से उपेक्षा है। ग्रंथों में कैसे आते हैं, बहुत ग्रंथ अद्वैत सिद्धांत के ग्रंथों में ये बात आती है। भक्ति को बहुत मामूली माना है, वो है ये कारण कारणोपाधि कार्योपाधि रहन जीव कारणोपाधि ईश्वर कार्य कारण केवल बोध हो शिष्य थे। मानो कारण है प्रकृति, प्रकृति कारण है, उस वक्त उपाधि है ईश्वर और कार्य उपाधि है जीव। कार्य कारण छोड़े तो जीव एक ब्रह्म जाएगा। एक ब्रह्म की बात विशेष आती है उसमें, अद्वैत सिद्धांत में। अभी ईश्वर का आदर इतना नहीं है, महत्व नहीं है। योग दर्शन में ईश्वर का वर्णन है, परंतु ईश्वर के वर्णन की मुख्यता नहीं है। तटस्थ और देखे ना तो ईश्वर प्रधान नियम है, अहिंसा सत्य अस्ते अपरिग्रह यमा शौच संतोष तपस्वाचा ईश्वर प्रधान नियमा, तो नियम ईश्वर प्रधान आता है। समाधि से दिन ईश्वर प्रधान और उसका नाम प्रणव है, तत्जपस्त भावनम ईश्वर परिधान मालिका है। परंतु तटस्थ होकर देखे तो उसमें चित्त की विरोधियों का निरोध ही मुख्य है, उसमें ईश्वर का मुख्यता नहीं है। गीता में ईश्वर की मुख्यता है, गीता के में ईश्वर की मुख्यता है। बहुत वर्षों पहले हमने एक पढ़ा था पुस्तक, एक बंगाली का लिखा हुआ, गीता में ईश्वरवाद, अच्छा विवेचन किया उसने। वो सौदर्शनों का और पुराणों का विचार करके गीता में एक बड़ा पुस्तक है। ये कोई समझ 1984 की बात है, 83-84 में वो मैंने पुस्तक पढ़ा था, तो उसमें मेरे को अच्छा लगा। बढ़िया बात बताई गीता में ईश्वरवाद, ये ईश्वरवाद इतना गीता में है उतना कोई दर्शन में नहीं है, ऐसा लिखा उसने। सब युक्तियों से प्रमाण से सिद्ध किया है। वो एक विद्वान का लेख है, जो विवेचन करने वाले होते हैं ना ऐसे पुरुष, उनका लिखा हुआ है। तो गीता में ईश्वरवाद की मुख्यता है, हमें इतनी मालूम नहीं देती थी वैसे उस समय ईश्वरवाद की मुख्यता हमें मालूम नहीं देती थी। पढ़ा तो पहले रुचि भी थी, पढ़ा भी है, बड़े ध्यान से पढ़ा है, ऐसे कई पुस्तक पढ़ने का काम पड़ा। तो उसमें तत्व ज्ञान की विशेषता ही जैसी, अब चार प्रकार के भक्तों में आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च, तो ज्ञानी करके तत्व ज्ञानी समझ में आए। गीता में तत्व ज्ञान को लेगा ज्ञानी भक्त है, परंतु वास्तव में ज्ञानी नहीं है, प्रेमी भक्त है। ज्ञानी ज्ञानी भक्त क्या है? वासुदेव सर्व इति ज्ञानवान। ज्ञान का लक्षण यह है कि सब कुछ परमात्मा है, ये है ज्ञान। तत्व ज्ञान वो नहीं है, ब्रह्म ज्ञान नहीं है। वो ज्ञान तपस्या पूता मत भाव था, वो भी ज्ञान तपस्या है, वो परमश्रवण के विषय में है। ऐसे कई जगह ऐसा प्रकट आया है। तो भक्ति एक ऐसी चीज है कि अयोग्य भी योग्य हो जाता है भक्ति में, बिल्कुल अयोग्य भी। जैसे बालक माँ माँ पुकारता है तो उसमें विधि विधि कुछ काम नहीं, ऐसे भक्ति के लिए भक्त जो पुकारता है प्रभु को उसमें कोई विधि विधान ऐसा नहीं है, केवल पुकार। भगवान को चाहता है बस, और कुछ समझता नहीं। तो भगत की दृष्टि में ये सिद्धांत अलग अलग आते हैं। वो कहता है हम तो जानते नहीं भाई, हमारे तो अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, सब बंदी है, सब श्रेष्ठ है। वो भगवान भक्त के दृष्टि में, जिस तत्व ज्ञान की दृष्टि में एक बोध के सिवाय कोई वस्तु न है, न हुई, न होगी, न हो सकती है, एक बोध मात्र है। ऐसे भक्ति में एक भगवान है, भगवान को छोड़कर उसी वृत्ति कहीं गई नहीं, उसको समझाई नहीं। कोई कहता है अमित ज्ञान है, तत्व ऐसा है, क्या होगा? अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात, नमस्कार है। हमारे तो भाई और बात समझ आती नहीं, हम तो समझते नहीं। तो ऐसी अपनी अपनी निष्ठा पर ऐसी होती है, और वो होना मैं तो गुण समझता हूँ। जैसे ज्ञान वाले समझे कि एक बोध के सिवाय कुछ नहीं है, तो ये समझना उचित है, ठीक है, ये और फायदे की बात है। पर जो सब चीजें देख रहे हैं, आप लोग क्षमा मांग लेता हूं, मेरी खोज रही है, खोज रही है अभी। एक बार बैठ जा रहे नहीं, खोज करता हूं। तो क्या बात है, ज्ञान योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है, हठ योग, लय योग, क्या चीज है इसमें, कैसे कैसे उतरे। तो हरेक विषय में समझने की एक एक, एक प्रकृति है, आदत है। कपड़ा देखता कपड़े ये कैसे बुना गया, अब हमारे क्या मतलब उससे, ये कैसे इसमें चित्रकारी करी गई, ये चटाई में ऐसी चित्रकारी कैसे हुई, वो देख लेता हूँ। और देख ले भूल मालूम, भूल पकड़ लेता हूँ, यह भूल करी, ये भूल करी हमने। अब सरदार शहर में ठहरे थे ना, सुल्तानगढ़ में जिस मकान में ठहरे उसमें पत्थर बिगड़े हुए हैं, तो तीन चार भूल है पत्थर में। अब हमें क्या मतलब उससे, क्या मतलब बताओ। पर पत्थर जड़ने वाले में तीन ऐसी भूल थी, ये भूल है यहाँ पर भूल। तो ऐसा क्या है, वृत्ति है, कोई इसमें महत्ता की बात नहीं, कोई लघुता की बात नहीं, हर एक भी की है। अब कोई मतलब नहीं उसे, अब आप बताओ क्या मतलब है। पत्थर चढ़े हुए है देखा, पर दृश्य चल रहे, यह भूल है, यह भूल है, साप दिखे, कुछ प्रयोजन क्या उसे, कोई तात्विक बात है क्या, साधन में सिद्धि होती है। आदत है, आदत है, ऐसी सुगंध हो दी है। प्रकाश पड़े तो दिख ही नहीं, कलकत्ते में जिस में ठहरे उसमें भी पत्थर पड़े हुए हैं, चौकों ने पत्थर जोड़े हुए आपस में, वो देखते ये भूल है, या भूल करी, या भूल करी। अब उसे क्या मतलब है, ऐसे तो कोई परमात्मा की प्राप्ति होती है, साधन बनता है, क्या होता है, आदत है। इस तरह ग्रंथों में विचार में साधनों में कौन सा साधन तेज है, किस तरह से हो जाए, सबका सुगमता से कैसे कल्याण हो जाए, ऐसे कुछ धुन रही, हमारा भी योग औरों का भी योग सबका हो जाए सुगमता से, जल्दी कल्याण कैसे हो जाए। तो फल है, आदत है। तो गीता में शरणागति की बात विशेष कही है, माम एकम शरणम सर्वधर्मान प्रति माम एकम शरणम अहम तो सर्वपापे भी मोक्ष विषय मां सुनो तुम चिंता मत कर, मेरी शरण हो जाए मैं करूंगा सब कुछ। तो ये भाव है गीता का, उसमें सब बातें आ जाती है सभी। तो प्रेम की विलक्षणता दिखती है, प्रेमी आदमी है ना वो बैरी के साथ ही बैर नहीं कर सकता। एक पुस्तक में लिखा है कि भी आप हमारी नई बात मानो तो मत मानो, परंतु तो हम प्रेम करें उसका त्याग आप नहीं कर सकते। हम आपको चाहे आपसे प्रेम करो आप क्या करोगे, आप मत करो, तिरस्कार करो, अपमान करो, ये आप कर सकते हो, पर हमारे प्रेम को ठुकरा सकोगे नहीं। मैं प्रेम करूंगा तो आप प्रेम का निरादर कर सकोगे नहीं, आप में ताकत नहीं है। अब प्रेमी का कैसे तिरस्कार करेगा। तो प्रेम एक चीज बहुत विलक्षण है। जैसे संसार में मोह है ना, मोह सकल व्याधि कर मूला, जो संसार मोह है, मेरे पुत्र है, मेरा भाई है, मेरा गुरु है, मेरा चेला है, मेरा है, ये एक व्यक्ति में मोह, पदार्थों में तो है लोभ, व्यक्तियों में है मोह। तो व्यक्तियों में मोह है, गायें कहती है भगवान सुखी रहे, कहीं रहे, मिले न मिले, मन उनको कोई तकलीफ न हो, उनको आराम मिले, तत्सुखे सुखे। कर्मयोग में वो बात दिखती है मेरे, कर्मियों उसी का ही नाम है, इनको सबको सुख हो, हमें भले तिरस्कार करो, अपमान करो, मन सब सुखी रहे, सब आराम जाए। तो कर्मियों कहते हैं तो मामूली अंतर शुद्ध करता है मल दूर दूर। मैं कहता हूँ ऊंची सूची भक्ति की बात क्यों कर्मियों में है, ऐसे मैं देखती तभी कर्मयोग हो। कर्मयोग कैसे होगा, कर्म करते हुए योग में पहुंच गया ठीक कैसे होगा। तो तत्सुख सुख दूसरों के सुख से अपने को सुख नहीं। देखो एक बात याद आई बताओ, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, मनुष्य संग्रह चाहता है और सुख चाहता है, ये स्वाभाविक वृत्ति मनुष्यों की है। चीज वस्तु रुपये पैसे का संग्रह हो जाए और मेरे पास जमा रहे, हमारे काम आवेंगे। अच्छे अच्छे साधकों में होता है ऐसा, रुपयों का एक सहारा जो कि बाधक है, वो मन से सहारा रुपयों का है, वो पारमार्थिक दृष्टि में परमात्मा जाते हुए बाधक है, परंतु स्वाभाविक की वृत्ति रहती है, भोग भोगने की वृत्ति नहीं रहती, निर्वाह की वृत्ति रहती है। निर्वाह के लिए भी संग्रह को आदर देते हैं। तो संग्रह ये दो बताइए खास गीता ने 44वें श्लोक में, भोगे ईश्वरीय प्रसन्नता नाम, एक तो भोग की आसक्ति है, एक संग्रह ऐश्वर्य की, पदार्थ है रुपये पैसे ये पास में है और एक सुख भोग है, ये दो होती है उनके परमात्मा में वृत्ति उसकी नहीं होती। 41 से 44 तक का 4 श्लोकों का प्रकरण है। व्यवसायत्मिका बुद्धि एका, निश्चय बुद्धि एक होती है और व्यवसायत्मा बुद्धि होने से इसके महत्व ऐसे बताया है, अपिते सुदुराचारो सांगोपाक दुराचारी भजते माम अनर, एक भगवान का ही भजन करूंगा, भजन में लग गया तो उस साधु को मानना चाहिए, क्योंकि सम्यक व्यवस्थित हो ऐसा वही व्यवसाय लिखा हुआ, उसने निश्चय एक कर लिया। तो निश्चय एक तभी कर सकता है जब भोग और आश्चर्य आसक्ति न हो, भोग भोगने की सुख रूप सुविधा की सुविधा से रहे, ये भावना है, ये परमात्मा एकता नहीं होने देता। तो भोगेश्वरीय प्रसन्नता राम, भोग और ऐश्वरी दो चीज ये बाधा है, तो वो एकता नहीं होती, समाधि न दी थी परमात्मा में, व्यवसाय तो बुद्धि नहीं होती। तो व्यवसाय में बुद्धि होती है, न संग्रह की आसक्ति है न भोगों की आसक्ति है। संग्रह किसी पर से रह जाए तो वो दोषी नहीं है, संग्रह बढ़ा रहे मेरा निर्वाह कैसे होगा ये करना है, वो आश्रय ले लिया पदार्थ रूपये होगा, आश्रय वो भगवान का आश्रय नहीं ले लेता। तो इससे क्या होता है, अब इस पर ध्यान दें आप, मनुष्य ये जो दो चाहता है संग्रह और भोग, उनकी स्वाभाविक इनसे उपरती कैसे हो तो दूसरों के दुख से दुखी हो जाए। संतों के लक्षणों में लिखा है पर दुख दुख सुख सुख देखे, पर दूसरे के दुख से दुखी हो जाते हैं और दूसरे के सुख से सुखी हो जाते हैं। ये भक्तों का लक्षण बताया। अद्वेष शास्त्र बताओ मैत्र करुण मैत्र करुण में कि दूसरे का दुख से आने जाता। ये साधन भी बहुत बढ़िया है, अगर आप आरंभ कर दो तो बहुत बढ़िया है। दूसरे के दुख से आपके स्वतः दुख हो और दूसरे के सुख से स्वाभाविक आप प्रसन्नता हो, वो जाने चाहे न जाने, उसको ज्ञान है कि न ज्ञान है पता नहीं, पर आपके भीतर में दूसरे के दुख से दुख हो रहा हो चाहिए। किसी को दुखी नहीं देख सकते और सभी को सुखी देखने प्रसन्नता होती है। तो अब इस पर विचार करें, ध्यान दें। दूसरे के दुख से दुखी, दूसरे के सुख से सुखी होगा, वो सुखी कभी हो नहीं सकता, क्योंकि संसार में दुख तो है ज्यादा है, सुख है कम थी। अगर दूसरे के दुख से दुखी होगा तो उसका दुख मिटेगा ही नहीं, उम्र भर लोगों का नहीं दुख मिटेगा ही नहीं। अगर दूसरों के सुख से सुखी होगा तो सुख तो थोड़ा होगा, क्योंकि दूसरे सुखी तो कम थे, दुखी है ज्यादा, तो ज्यादा दुखी पाती आएगा, तो ये क्या फायदा हुआ इससे, ये शंका है। अब को ये बात है, ये नहीं, ये बात दूसरी है। इसमें दूसरी क्या विचार है कि जो मनुष्य संग्रह चाहता है और भोग चाहता है, दो चाहता है ना, तो दूसरे के दुख से दुखी होने पर जैसे अपने को कोई तकलीफ हो तो खर्चे में कर ही देता है, कि ऊपर चाहे किस वास्ते, भूख लगी है रोटी नहीं हो तो पैसा है किस वास्ते, संग्रह किस वास्ते, अपने आराम में खर्च करता है ना। अपने को दुख होता तकलीफ होती तो अपने खर्च करता है, तो जैसे अपने लिए खर्च करता है ऐसे दूसरे के दुख से दुख होने पर संग्रह नहीं रख सकता वो, क्योंकि दूसरे का दुख होता है, अपने दुख से दुख होता है, खर्च कर देते हैं पैसा। पैसा किस लिए है, अपने को सुख करने के लिए है, तो दूसरे का दुख हुआ तो दूसरे का दुख दूर करने में लगा तो उसका संग्रह नहीं हो सकता उसे। और दूसरे के सुख से सुखी होने से खुद को भोग की इच्छा नहीं होती, काम प्रति नष्ट हो जाती है आसक्ति, कामना सुख भोग की इच्छा ये नष्ट हो जाती है। क्यों नष्ट हो जाती है कि अपने सुख से सुख होता है, उससे ज्यादा सुख दूसरे के सुख से सुखी हो जाएगा तो अपने भोग की जरूरत नहीं रही। काम वृत्ति जिसकी ज्यादा हो अगर वो ये धारण कर ले कि दूसरों को सुख हो जाए, दूसरों के सुख से सुखी हो जाए, तो काम वृत्ति नष्ट हो जाएगी, आसक्ति नष्ट हो जाएगी, लोभ नष्ट हो जाएगा और अपने भोग की इच्छा मिट जाएगी, क्योंकि दूसरों के सुख से भोग इच्छा मिट जाएगी तो आप सुखी हो जाएगा, दुख से दुखी होने से संग्रह मिट जाएगा, संग्रह की रुचि रहती सती, क्योंकि दुखी तो कोई ना कोई रहता ही है, अगर दुखी दूर करने के लिए जाएगा तो भोग ईश्वरी प्रति दोनों मिटेगी, भोग और ऐश्वर्य की आसक्ति है दोनों मिट जाएगी। असली दुख होता किसी तो उस दुख में वो खर्च कर ही देगा, इसका अर्थ ये नहीं है उसके पास में पैसा रहेगा ही नहीं, ये नहीं है, परंतु उसे वो रखने की इच्छा नहीं रहेगी, बना रहे ये इच्छा नहीं रहेगी। बहुत से लोग कहते हैं कि हम धन कमाते हैं परोपकार के लिए, तो परोपकार के लिए धन होगा तो धनी वो रहेगा नहीं, संग्रह रहेगा नहीं, क्यों दुख है संसार में, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, दुखियों को ढूंढने की जरूरत नहीं है कि दुखी कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ सुख रहूं, अधिक रुपया अपने पास में हो तो ऐसा उद्योग करो, उद्योग की जरूरत नहीं है, केवल वृत्ति की जरूरत है, अपने सामने आवे, उस दुखी को दुखी नहीं देख सकते, तो संग्रह की रुचि वो नहीं रहेगी, संग्रह करने का लोभ नहीं रहेगा और भोगने का भोग नहीं रहेगा, क्योंकि सुख देखना है सुख हो जाएगा। आप समझिए ना, अपने संग्रह करना और अपने सुख भोगना, तो सुख भोगना सुख के लिए, वो सुख दूसरों के सुख से सुख ज्यादा होता है, अपने सुख भोगने से सुखी शुद्ध सुखी नहीं होता है और दूसरे के सुख से शुद्ध सुखी होता है, इस वजह ध्यान देना, दूसरे के सुख से शुद्ध सुखी होता है और अपने सुख से अशुद्ध सुखी होता है। अशुद्ध क्या, अपनी इंद्रियों की अपने मन की तृप्ति से सुख होता है, तो अपने इंद्रियों के भोगों से सुख होना अशुद्ध हुआ, तो ये सुखी अशुद्ध है, जब शुद्ध सुखी होना लगेगा तो अशुद्ध सुख की ग्लानि हो जाएगी। आप साहब शुद्ध भोजन मिलता शुद्ध क्यों खाएगा, अब दूसरे के सुख से सुखी होते अशुद्ध क्या है ये बताओ आप, कोई अशुद्धि आएगी नहीं अपने में, शुद्ध निर्मल सुख होगा। तो निर्मल सुख की आसक्ति होने पर मलिन सुख की आशा छूट जाएगी, मलिन सुख की इच्छा छूट जाएगी, मलिन सुख की आवश्यकता तो छूट जाएगी। तो छूट जाएगी तो किस बार संग्रह करें, कब निभेगा, निगत निभेगा, नहीं निभेगा तो क्या हो जाएगा। तो वे भगत पर सर्वोच्च त्याग कर देते हैं। महाराजा माघ कवि हुए माघ, जिसका शिशुपाल बदे माघ काव्य है, ये माघ कितने प्रसिद्ध हुए थे बालकपण में, गांवों में मैंने बात सुना है। तो आया कहीं माघ जी, पंडित हो गया माघ जी, इतने लोगों में प्रसिद्ध है। क्या थे वे माघ? इतने बड़े नामी विद्वान थे। उपमा कालिदासस्य भार्वे रथ गौरवम पंडिना पद लालित्यम माघे संति त्रयोगुणा, ये माघ में तीनों गुण है। ऐसे माघ का भी बनाया। तो वे क्या करते थे, लार सामग्री दे देते, स्त्री बना देती, भोजन कर लेते। तो एक दिन वो आगे, आज साग बनाने के लिए कुछ नहीं है, क्या बनाऊं? तो आम ली थी, उधर उधर देख लिया, तो स्त्री ने ठीक है आमली के पत्ते लाकर उबाल लिए और साग बना दिया। आमली का पत्ता होता है नहीं कड़ा होता, जल्दी सीझता नहीं है, अरे एक पत्ती सीझ या आमली का पत्ता, मैं तो देखी मैंने देखा स्वभाव में आपको खा लिया, सीझता नहीं कड़ा होता है, नर्म नहीं होता। तो बस ये गया, अब पंडित जी भोजन करने लगे, आज ये खाएगा सब बड़े बड़े बड़े बड़े खट्टा खट्टा होता है, मैं चखा भी, मैंने खाया भी, देखा भी है, तो खट्टा खट्टा होता है, इमली खट्टी होती ना ऐसे, उसका पत्ता भी खट्टा होता है। तो बहु अच्छा बना, अब सीधा तो बढ़िया नहीं है पर तो ऐसा स्वादिष्ट है, तो बड़ी खुशी मिली कि महाराज मैंने साग बात की तो आपकी इमली की तरफ देखा, इस बार मैंने समझा कि पत्ता को साग बढ़ा लू, ऐसा बढ़ा लिया। तो ऐसे भगत पर रोटी की तंगी रहती थी। तो वहां के राजा से किसी ने कह दिया कि आपके शहर में इतने बड़े नामी पंडित संस्कृत के, वे पंडित उनके घर में रोटी की तंगी। तो माघ जी को बुलाए, बड़ा आदर किया, सत्कार किया, ऊंचा आसन दिया, पूजन किया, धन दिया। धन लेकर चले तो मांगने वाले मिल गए, मांगते मांगते जैसे घर से रवाना हुए वैसे आ गए, कुछ नहीं बात में। तो पर दुख दुख होने से क्या होता है कि संग्रह की रुचि मिट जाती है। तो इस बात से वो दुख ही दुख होगा, दुख कैसे होगा, दुख होगा तो त्याग आ जाएगा सोते ही। अब अपना त्याग सब कर दिया, अब करे क्या, उस भेदता नहीं बात में। तो ऐसी विलक्षणता उनकी बात सुनी, ऐसी बात संतों की मैंने सुनी है कि वो देते देते सभी रमावतार की बात सुनी, और संतों की सुनी, भक्तमाली जी की भी सुनी। तो ऐसे स्वभाव होता है उनका, तो पर दुख को सह नहीं सकते, तो पर दुख को सह नहीं सकते तो सुख सामग्री रख नहीं सकते। पर दुख से दुख सुख हो जाए, सुख से तो भोगने की जरूरत नहीं रही। इस वास्ते भोगेश्वरी प्रसक्ति है, इसके लिए केवल हृदय आप नरम बना लो और मृदु ऐसा कि दूसरे का सुख ऐसे ही हो जाए, और दूसरे के सुख से मस्त हो जाए। कहीं वो जानते हैं कि नहीं जानते, हम जानते हैं कि नहीं जानते, प्रसन्न देगा तो हम प्रसन्न हो गए। ये साधन बहुत बढ़िया साधन है, मैं नहीं कहता आप पैसा लगा दो, आप खर्च कर दो, ये नहीं कहता हूं। खर्च आप, मैं कहता नहीं हो जाएगा आप से आप ही, जब दूसरे के दुख से दुखी होगा तो हृदय नरम होगा। ज्ञान मार्ग वाले का हृदय वैराग्य में तेज होता है, तो वैराग्य में थोड़ी कठोर रहती है कठोरता, प्रेम में कठोरता नहीं रहती, प्रेम में का हृदय बहुत नरम होता है। और इस बात से आपके ये कर्मयोग की बात है, कर्मियों की बात है ये, पर दुख दुख सुख सुख देखे बात। अरे संतों में रहता है सोते स्वाभाविक, प्रेम में स्वाभाविक स्वाभाविक रहता है। तो इस एक गुण की तरफ आप अगर ख्याल रखें तो कोई किसी का दुख दूर कर दे, कोई दुख हिसाब ना आ जाए, दुखी ढूंढने की जरूरत नहीं, कहाँ कहाँ कौन दुखी है ऐसे ढूंढने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। आपके सामने आ जाए तो दुख आपसे सहना सहन नहीं होना चाहते। ये सत्संग करने वालों में, साधन करने वालों में ये गुण होता है। हमारे पीपाड़ में मुनि जी महाराज थे, मुरली राम जी नाम था, मुनि जी कहते थे अच्छा बड़ा शरीर था, बहुत कृपालु थे वो। तो महाराज एक गधा, उसका पैर टूट गया, वो पड़ गया जो गांव में से घास, पैसा रखते नहीं थे, घास वाले घास पहुंचाते, सिर पर बोझा लेकर पानी जा रहे पानी पाते हो, गधा पड़िया गधा किसका है पता नहीं, पर पैर टूट गया तो घास देते पानी ले जाकर उसे पानी पाते। अब बताओ क्या लेन देन, किसी से कोई लेन देन नहीं, परंतु वो सहा नहीं जाता है, जब सामने आ जाए देश आ जाएगा तो वो संग्रह नहीं कर सकता, अरे भोग भोग नहीं सकता, क्योंकि संग्रह की आवश्यकता नहीं, भोग की आवश्यकता नहीं, अपने तो सुख पड़ा नहीं है, दूसरों को सुख से सुखी हो गए, जब दूसरों दुख होने से संग्रह कैसे रहेगा। तो एक ऐसा वैज्ञानिक तत्व है कि जिसके हृदय में से दया होती है ना, तो साधकों की ऐसी होती है, जो साधन में तत्पर है, चाहे ज्ञान मार्ग में हो, चाहे भक्ति मार्ग में हो, चाहे योग मार्ग में हो, दूसरे के दुख देते हृदय पिघलेगा ही, ज्ञान मार्ग का पिघलेगा, भक्ति मार्ग ही पिघलेगा, योग मार्ग का भी, किसी मार्ग से चलता है परमात्मा की तरफ तो उसे हृदय पिघल जाएगा। अरे पिघले हुए हृदय में दो चीज पैदा होगी, तीन चीज पैदा होगी, एक तो जिज्ञासा पैदा हो जाएगी, तत्व की जिज्ञासा जोरदार रूप से ज्ञान हो जाएगा, और पिघले हुए हृदय में दूसरा दुख नहीं सहन करने में भगवान का विरह पैदा हो जाएगा, भगवान नहीं मिले ये रोना हो जाएगा। विरह है, ये बड़ी भारी चीज है, भक्ति में विरह के समान कोई चीज नहीं है। विरह अग्नि में अनंत जन्मों के पाप भस्म हो जाते हैं, तो विरह अग्नि पैदा होगी अथवा भगवान के दर्शन हो जाएंगे, मानो कहा तो योग हो जाएगा, विरह हो जाएगा, ये विरह पैदा परमात्मा प्राप्ति योग परमात्मा प्राप्ति करा देगा, जिसका हृदय द्रवित हो जाएगा, तब द्रवित हो जाएगा, दूसरे दुख से दुखी है, दुख सुख से सुखी है, तो हृदय द्रवित होने की बात सीधी साधी है। इस वास्ते साधक के सामने दुखी दुखी दुखी रह अपनी शक्ति रहते वो रह नहीं देगा, अपनी शक्ति सब खर्च हो जाएगी वहां, क्योंकि दूसरे के दुखी अपने दुख होने से क्या खर्च नहीं करते हैं अपने, अब लड़के को दुख हो अपने को दुख हो तो पैसा खर्च क्यों करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, फिर करेंगे क्या पैसों का, तो अपने दुख होता हो तो अशुद्ध दुख होता है, सुख भी अशुद्ध होता है, दूसरे दुख दुख भी शुद्ध दुख होता है, सुख भी सुख शुद्ध होता है, तो शुद्ध होता है उसमें अशुद्ध होता है तो फर्क है। इस वास्ते अपने भोग की रुचि अपने दुख भय दुख का भय मिट जाता है, सुख की रुचि मिट जाती है, ये मिट जाती है तो क्षमता आ जाती है, क्षमता आती है परमात्मा प्राप्ति हो जाती है, बड़ा सुगम साधन है, बड़ा सरल साधन है, और ये हृदय में असर होना चाहिए, ये करना शुरू हो तो हृदय असर हो जाएगा, ये स्वतः स्वाभाविक। महाराज मुनि जी महाराज जोधपुर में नया तालाब में स्नान करने को गए, तो स्नान कर जाते हैं तो मुसलमानों के छोरे उनके पत्थर फेंकते थे, अरे लाल जी ही नहीं रहे, मारे लाल जी ही नहीं रहे, और क्रोध बन देगा नहीं, क्रोध कभी नहीं मारेगा मारे, डराते किसी तो हंसी आज आदमी हो कि क्रोध जाता नहीं करता नहीं राम राम ये छोरी राम राम रे छोरा, ये बिंदु कहते बड़े अच्छे थे। तो उनके हृदय में ये ऐसे साधक किसी तरह का हो, भक्ति योगी हो, कर्म योगी हो, चाहे ज्ञान योगी हो, पर में भक्ति योगी का ज्यादा होगा, अधिक होगा, पर साधक मात्र का ये हृदय होगा। अगर हृदय ऐसा नहीं होता है, दूसरे का दुख सह लेते हैं कठिन हृदय से, तो साधक नहीं हो सकते। भक्ति योग में विशेष होगा, कर्मयोगी में भक्ति योग में ये विशेष होगा, क्योंकि लौकिक निष्ठा है दोनों ही, अलौकिक भक्ति तो सब में भगवत बुद्धि होती है, तभी विलक्षणता होती है। तो ऐसा हृदय अपना द्रवित होना चाहिए, खूब पहने वाला कठोरता नहीं। इस वास्ते ज्ञान योगी वो एकांत अपना शरीर चलाए, कोई सुख है कोई दुखी है क्या मतलब है, ऐसा ऐसा नहीं है कर्मयोगी दुखी ढूंढता है और लेकिन जाकर ढूंढता, ढूंढने की मतलब नहीं है, जो सामने आ जाएगा उसका बर्ताव ऐसा होगा तो ज्ञान योगी की उपेक्षा हो जाएगी थोड़ी, उसका हृदय द्रवित होगा ही जरूर, मैं तो कहूँ साधन मात्र का होगा, परंतु जितना भक्ति योगी का होता है उतना नहीं। इस वास्ते भक्ति योग में मैत्र करुण ये चाहेगा है, ये करुण किसी न कर्मयोगी में लिखा है, न इतना इतना ना ज्ञान योगी में लिखा है, ना ज्ञान योगी में लिखा है, यह शब्द आया ही नहीं गीता में। तो उसका हृदय द्रवित होता है, गहरा बला बला प्रेम से भरा हुआ, तो वो विरोध करने पर भी प्रेम करते हैं। उमा संत की ये बधाई मंद कर जो करे भलाई तो भलाई करता है। तो विभूषण जी का इतने दमित नहीं हुआ है भगवान से प्रेम था, पर प्रेम होने पर भी विचार बचो भी था। जब राम जी पधारे अयोध्या तो भरत जी का शत्रुघ्न जी का स्नेह देखा तो साथ में सुग्रीव भी थे विभीषण भी थे, उनके ऊपर बड़ा असर पड़ा कि हम भी भाई थे ये भी भाई है। बड़ा दुख हुआ मन में कि हमने अपने भाइयों के साथ क्या विचार किया और ये देखो भाइयों के साथ कैसा विचार करते हैं। तो विचार जो कुछ कठोरता और कुछ होती है वह बात पर समझ में पीछे आती है, परंतु जी का हृदय द्रवित होता है उसमें विचार ही नहीं होता। हनुमान जी को राम जी ने खबर के लेने के भेजा कि भक्त को लार देखो, तो उसका तात्पर्य क्या था कि भरत अगर राजी खुशी ठीक है तो अपने बैठे लोग जाने नहीं, अजय जाना ही नहीं है और खबर लाओ पीछे चलेगा अपने। पर वो तो विरह में मत, वो तो कहते हैं अगर दिन पहले दिन न आए तो मुश्किल हो जाएगी। भगवान भगवान कहते मैं जीवन जाऊं वीर, विभीषण को यही कहा कि मैं जीवन तो हमारे मिलेगा नहीं, इस वजह भाई अब तो और कोर्स सब क्या है सारा घर जैसे मेरा है, मगर मैं तो जल्दी घर में पहुंच जाऊं जल्दी से उद्या चिंता लग रही है। तो भाई वो खुशी है तो हमारा क्या जरूरत नहीं है, पर वो तो विरह में है। भगवान आप और राज है महाराज और मैं तदरी पी अब आप संभालो अपने आप चीज उसे त्याग है बहुत बड़ा भारी। दोनों का त्याग समझा जाए तो भरत जी का त्याग तेज है राम जी से। राज तिलक की गेंद बनाकर खेलने लगे खिलाड़ी, इधर भरत और उधर भरत राम, दोनों ने ठोकर मारी तो दोनों ने ठोकर मार दी। ना राज राम जी ग्रहण करते हैं ना भरत जी ग्रहण करते हैं, पर दोनों ठोकर मारते अंत में राम जी पर गोल हो ही गया और स्वीकार कर दिया बढ़ते विजय होगी स्वीकार देगी। तो भरत जी का त्याग बिल्कुल है अलौकिक त्याग है उसका, केवल भरत जी बस भगवान से प्रेम है और किसी मतलब नहीं है। अरे अपने में कितनी तुच्छता कि मेरे को राज दो तो रसा रसा चल जाए, कभी मेरे राज दिया जाए तो रसा रसा तो चल जाए। मेरे अधम तो आप सुख से मोह से अधम से राज, मेरे जैसे अधिम राज में आप सुख चाहते हो, बड़ी आश्चर्य की बात है। तो उनका प्रेम श्रद्धा बहुत विलक्षण है। इस तरह से पर दुख दुख सुख सुख देखे, पर राम जी की यही बात है भरत जी का दुख नहीं सह सकते वो, उनको राज का लोग नहीं है अयोध्या में जावे, पर भरत वो जीता नहीं मिलेगा प्राण सह जाएगा उसके, इस बात से बोलना थे जल्दी। और भगवान राज लेते हैं उन्हें प्रसन्नता के लिए, अपने लिए थोड़े रहते हैं। जब पहले ही सुनी बात तो लक्ष्मण जी आए बड़ी खुशी से, पहले मिले तो लक्ष्मण राजगद्दी मेरे क्या करोगे, जन्मे एक संग सब भाई भोजन शयन केली दरिकाई, कर्ण वेद उपवेत विवाह संग संग सब भय ऊषा, विमल वंश कर अनुचित एकु, हमारा वंश बड़ा शुद्ध है रघुवंश पर एक इसमें रिवाज अशुद्ध है कि अनुज विवाह बड़े ही अभिषेक अभिषेक एक को किया जाए सब साथ भोजन और शयन, जन्मे एक संग सब भाई, अरे भोजन और शयन अरे केली खेल लड़काई, अरे कर्ण वेद उपवीत अरे विवाह, ब्याह भी साथ में हुआ तो उपचित ब्याह थोड़ा रहता है साथ सब का, संग संग सब भय ऊंचा विमल वर्ष कर अनुचित एक। एक बात बड़ी अनुचित है कि छोटा को छोड़ के बहुत बड़े का अभिषेक हुआ, अब रीत है क्या करो, रीत पहले करनी पड़ती है, मन रात तुम्हारा ही है लक्ष्मी जी वैसे ही कहा। इस तरह का त्याग है भीतर से तो द्रवित होता है, उन्हें हृदय द्रवित होता है तो पर दुख दुख सुख देखे पर वो गुस्सा नहीं जाता उससे, अगर सुख होता है तो इतना सुख आनंद होता है, बैरी के भी सुख हो जाता है बड़ी बहुत सी बात होती है, शत्रु के भी सुख हो जाए आनंद हो जाए तो खुश हो जाएंगे, वो बोले बैर रखता हमारे साथ तो कोई बात नहीं, दुखी कोई हो जाए उसका दुख बढ़ा अपने समस्त दे करके। ऐसी बातें मैंने सुनी है संतों की गुप्त रीति से उसकी सहायता कर देते हैं कि ऐसे तो लेगा नहीं मेरे साथ दुख रखता है, वो समझता है तो क्या करती तू चीज पहुंचा दू और घर में पहुंच गया ये भी लग सकता है। अब इसमें कोई शंका होने वाले तो इस बार पर दुख दुख सुख सुख देखे पर, तो पर ये बड़ा प्रेम से ये है तत्सुखे सुखित, ये प्रेम की ऊंची चीज दर्जा है। गोपिकाओं का प्रेम है तो भगवान सुखी रहे, भले जन्म भर न मिले, हम रोती रहे तरसती रहे, पर भगवान को सुख दुख नहीं होगा। तत्सुखे सुखित, राम जी कहते हैं राधा जी को दुख नहीं हो किसी तरह से, तो ऐसा हृदय कोमल होता है प्रेम, ऐसी बात है।